इसमें विचार चल रहा था ज्ञान अव्यवहित उत्तर काल ही मोक्ष है, ज्ञान और मोक्ष का बीच में और कोई कार्यांतर कोई व्यवधान नहीं है, तो नहीं होने से मोक्ष ये विधि का विषय नहीं होगा। आगे टीका में कहते हैं इतश्च मोक्षो वैधो न, और भी कारण देते हैं कि मोक्ष वैध अर्थात विधेय भव विधि से होता है, जो विधेय जायते इति वैध, मोक्ष विधि से उत्पन्न होने वाला नहीं है, उसके लिए और भी कारण देते हैं भाष्य में तथा तद्धैतत् पश्यन् ऋषिर् वामदेवः प्रतिपेदे अहम् मनुरभवं सूर्यश्च वृदारण्यक 1410 तद एतद् पश्यन् ह ऋषिर् वामदेवः प्रतिपेदे। तद एतद् ये दो शब्द आया और पश्यन् प्रतिपेदे ये दो शब्द आया, ये चार शब्द यहाँ विचार करना है। पहले तद एतद् दिया टीका में देखिए, तद अर्थात ब्रह्म, एतद अर्थात प्रत्येक, तो तद एतद कहने का अर्थ जो ब्रह्म है वही प्रत्येक, प्रतिकूलेन प्रातिकूल्येन अंचति इति प्रत्येक आत्मतत्व अस्मि, इसी प्रकार की आगे शब्द है पश्यन, तो अभी कहते हैं पश्यन अर्थात वामदेव, इस प्रकार की पश्यन, पश्यन अर्थात जानन। आगे तस्मात ज्ञानात उस टीका में उस ज्ञान से वामदेव मुनिन्द्र शुद्धम ब्रह्म प्रतिपेदे, तो यहाँ पहले आया कि पश्यन आगे प्रतिपेदे अर्थात प्रत्येक जो है वही ब्रह्म है, इसी प्रकार की पश्यन अर्थात जानन आगे प्रतिपेदे अर्थात निश्चय हो गया। पहले जाना कि जो मैं हूँ वही तद है, आगे फिर इस विषय का निश्चय हो गया, उसी क्षण निश्चय हो गया प्रतिपेदे। आगे ह अर्थात अवधारण करते हैं, ह का अर्थ कहते हैं प्रतिपेदे ह, इतने अंश का टीका में आगे अर्थ कहते हैं तत्र ज्ञाने तिष्ठन, उस ज्ञान में तिष्ठन, तिष्ठन अर्थात वो ज्ञान में स्थिर होकर के, तो तिष्ठन का अर्थ कहते हैं दृष्टवान अर्थात ज्ञान अभी उनका स्थिर हो गया दृढ़ हो गया। आगे दृष्टवान न तिष्ठन का अर्थ दृष्टवान नहीं, आगे दृष्टवान, दृष्टवान अर्थात वो देखे, क्या देखे आत्म मंत्रान, आत्म मंत्रान का अर्थ कहते हैं आत्म मंत्रान अर्थात आत्म विषय का मंत्र, तो क्या है वो स्वस्य सर्वात्मत्व प्रकाशकान, मैं ही सर्वात्मा हूँ इसी प्रकार की प्रकाश करने वाले जो मंत्र अहम मनुर अभवम इत्यादि तदर्श इत्यर्थ, मैं ही मनु था तो मैं ही ये सूर्य हूँ इसी प्रकार की उनको अनुभव हुआ। इसको भाष्य में देखिए तद अर्थात वो ब्रह्म, एतद अर्थात प्रत्येक, अस्मि इस प्रकार की पश्यन अर्थात जानन, ऋषि मुनि वामदेव ऋषय मंत्र द्रष्टार, ये देख कर मतलब ये अनुभव करके उनको क्या दृष्टि मतलब क्या मंत्र का वो मतलब ज्ञान हुआ उनको, कहते हैं अहम मनुर अभवम सूर्यश्च, इस प्रकार की प्रतिपेद है अर्थात तो निश्चय हो गया कि मैं ही वही व्यापक तत्व हूँ अधिष्ठान हूँ, इसको अनुभव हुआ। अच्छा तद यदि, अच्छा आगे मूल में देखिए यथा तिष्ठन गायति इति, यहाँ क्या दिया पश्यन प्रतिपेद है, तो जैसे यहाँ पश्यन प्रतिपेद दिया इसके लिए एक दृष्टांत देते हैं यथा तिष्ठन गायति, सभी लोग बैठे रहते हैं, जिसका गान करने का अभी उसका आ गया समय आ गया वो जाकर के खड़ा होगा उधर मंच में, तो वहां तिष्ठन क्यों जाकर के खड़ा हुआ, तिष्ठन अभी किस चीज का सूचना देता है आगे गान करेगा, तो तिष्ठन गायती थी, तिष्ठन गायत्योर मध्य तत्कर्तृकम कार्यांतरम नास्ति ना, भाष्य में देखते हैं। अच्छा अच्छा हाँ हाँ उसी पंक्ति का आधार है गया, हाँ मनुर अवभम सूर्यस्य इति ब्रह्म दर्शन सर्वात्म भावयोर मध्ये कर्तव्यांतर वारणाय उदाहार्यम, क्योंकि पहले सिद्धांत कहा पांच श्रुति दे दिया ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इक्षि अन्ते चास्य कर्माणि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान अवयम वै जनको प्राप्तोसि तदात्मानमेव अवेद तत्र को मोह। इतने श्रुति का उदाहरण दे करके क्या सिद्ध कहा? भाष्य में कहा कि मध्य कार्यांतरम वारयंती, अर्थात ज्ञान होना और निश्चय हो जाना, मतलब उसमें आत्मभाव सर्वात्म भाव प्राप्त कर लेना, इसमें कोई बीच में कार्यांतर नहीं है। इसी को कहते हैं कि इस विषय में ये वाक्य भी और उदाहरण देना है। ब्रह्म दर्शन और सर्वात्म भाव, ब्रह्म दर्शन हो गया पश्यन, सर्वात्म भाव हो गया प्रतिपेदे, जान लिया इस प्रकार। तो इस बीच में भी कोई कर्तव्यांतर नहीं है। ब्रह्म दर्शन सर्वात्म भाव योर मध्य कर्तव्यांतर वारणाय ये मंत्र भी देना चाहिए। यथा इसके लिए दृष्टांत देते हैं, लौकिक दृष्टांत, तिष्ठन गायति इति, बैठा था उठ करके गया, जाकर के खड़े होकर के गान करेगा, तो तिष्ठति गायत्योर मध्ये तत्कर्तृकम्, उस व्यक्ति के द्वारा कोई कार्यांतरम नास्ति इति गम्यते। तो बीच मूल में विचार दृष्टांत है कि पश्यन प्रतिपेदे, दृष्टांत देते हैं तिष्ठन गायति, तभी पूर्व पक्षी कहेगा कि ये दोनों दृष्टांत, मतलब दृष्टांत दार्ष्टान्त का समान नहीं है, उसमें वैषम्य है। तो सिद्धांत यहाँ कहेगा कि हाँ, आप जिस अंश में वैषम्य दिखाते हैं हम उस अंश में इसको दृष्टांत नहीं दिखाते हैं। दृष्टांत किस अंश में दिखाते हैं कि तिष्ठन और गायति का बीच में कर्तव्यांतर नहीं है, जैसे पश्यन और प्रतिपेद का बीच में कर्तव्यांतर नहीं है, इस अंश में हम इसमें साम्य अर्थात सादृश्य दिखाते हैं। दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में शत प्रतिशत सादृश्य हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो फिर दृष्टांत दार्ष्टान्तिक तो वही हो गया, घट कलश दृष्टांत दार्ष्टान्तिक नहीं बनेगा। तो इस अंश में हम दृष्टांत देते हैं, सिद्धांति वो कहेगा। पूर्व पक्षी पहले अपना विरोध दिखाता है कि दृष्टांत दार्ष्टान्तिक समान नहीं है, विषम है, इसके लिए विचार आरम्भ करते हैं। यद्यपि स्थितिर गान क्रियाया लक्षणम्, स्थिति वहां जाकर के खड़ा हुआ, क्यों खड़ा हुआ? आगे गान करेगा बोल करके, इसलिए स्थिति गान क्रिया का लक्षण है। अभी दृष्टांत में जो तिष्ठन कहा, यहाँ जो सत्री प्रत्यय हुआ है ये लक्षण अर्थ में हुआ है, तिष्ठन गायति, तिष्ठन स्थिति, ये स्थिति गान क्रिया का लक्षण। तो वहां खड़ा होने से क्या पता चला? सभी लोग बैठे थे, जो अभी गान कर रहा था वो भी उसका हो गया, वो आकर के बैठ गया, वो जा करके उधर खड़ा रहा, उसे क्या पता चला सबको ये आगे गाएगा? तो इसलिए उसका जो स्थिति हुआ ये ज्ञान क्रिया का लक्षण हुआ। तो तिष्ठन ये गायत्री, मतलब गायन क्रिया का ये लक्षण हुआ। ना ना ना, मतलब स्थिति ऐसा है, सभी लोग बैठे हैं, ये वहां उठ करके जा रहा है, जाकर के खड़ा हुआ, खड़ा हुआ मतलब ये कि आगे गाएगा, ये उसी के द्वारा सूचित हुआ। खड़ा होना गायन का हेतु नहीं है, लक्षण है, मतलब वहां स्थिति ऐसा ही है, वो हेतु नहीं है। क्यों? कहते वो बैठ करके भी तो गा सकता है, तो वहां गया मतलब, खड़ा हो गया मतलब जानेंगे कि अभी ये गान करने के लिए तैयार हो रहा है, अर्थात ये लक्षण है। लक्षण अर्थ में दृष्टांत दिया जाता है। क्या ना, यहाँ अन्य प्रकार भी बाकी हो सकता है, जैसे कहेंगे ना न्यायिक में वहां प्रश्न होगा, ये दंड क्यों करण होगा, क्यों ये चक्र करण नहीं होगा, ये हो सकता है, कोई अंतर नहीं है। तो अर्थात वहां ऐसे मान लेगा, अर्थात ये चीज को लक्षण अर्थ में दृष्टांत दिया जाता है। वो जाकर के वहां क्यों खड़ा हुआ उसे क्या पता चला, कहेंगे ये लक्षण है, अर्थात ये गाने वाला है आगे, ये लक्षण है। यद्यपि स्थितिर गान क्रियाया लक्षणम्, क्योंकि बाकी सब लोग बैठे हैं, ये खड़ा हो गया, तो ये जो खड़ा हो गया ये लक्षण, लक्षण क्या करेगा, लक्ष्य को दूसरों से भिन्न करवाएगा, तो ये खड़ा हो गया मतलब ये लक्षण हुआ, व्यावर्तक है ये। ब्रह्म दर्शनम तो ब्रह्म प्रतिपत्ति क्रियाया हेतु, ब्रह्म दर्शन पश्यन होने से जो प्रतिपेद आगे निश्चय कर लिया, वहां हेतु हेतु मत भाव है, वहां लक्षण नहीं है, यहाँ किंतु लक्षण, यहाँ हेतु हेतु मत भाव नहीं है, अर्थात तो खड़ा हुआ ये गानों का हेतु ये नहीं है, बैठे बैठे भी गा सकता था, तो ये लक्षण हुआ। ब्रह्म दर्शनम तु ब्रह्म प्रतिपत्ति क्रियाया हेतुर इति वैषम्यम अस्ति। पूर्व पक्षी यहाँ कहा दृष्टान्त दार्शनिक समान नहीं है, तथापि सिद्धांत इसको ग्रहण करके कहता है कि हाँ ठीक है, तथापि लक्षण हेतु क्रियाया इति सूत्रेण, लक्षण और हेतु ये दोनों में क्रिया का हेतु सूत्रेण क्रियां प्रति लक्षण हेतोर अर्थयोर वर्तमाना धातुः परस्य लटः सत्रिसानचौ आदेशो भवत इति विहित सत्रि प्रत्यय सामर्थ्यात् तिष्ठन गायति इति उक्ते। यहाँ तक पंक्ति देखेंगे, सूत्र है लक्षण हेतोः क्रियाया, लक्षण हेतोः सप्तमी, क्रियायाः षष्ठी, क्रिया के प्रति लक्षण अथवा हेतु अर्थ में विद्यमान है जो दूसरा क्रिया, एक क्रिया दूसरे क्रिया का लक्षण अथवा हेतु होता है। तिष्ठन वो गायत्री के प्रति लक्षण हुआ, और पश्यन ये प्रतिपेद के प्रति हेतु हुआ। तो ये जो दूसरे क्रिया के प्रति जो लक्षण होता है अथवा जो हेतु होता है वो क्रिया में सत्रि प्रत्यय हो जाएगा, लट के स्थान पर, उस क्रिया के पर में लट के स्थान पर सत्रि हो जाएगा। लक्षण हेतोर अर्थयो हो समानाधिकरण है, इसमें वर्तमान जो धातु है इस अर्थ में विद्यमान जो धातु है धातु हो परस्य लट इसके स्थान पर सत्रि सानच हो आदेश हो भवत, परस्य पद है तो सत्रि हो जाएगा, आत्मनि पद है तो सानच हो जाएगा भवत इति विहित सत्रि प्रत्यय सामर्थ्यात्। तो यहाँ सत्रि प्रत्यय का विधान हुआ, इसलिए तिष्ठन गायति इति उक्ते, जो तिष्ठन यहाँ सत्रि प्रत्यय किया गया ये कहने से तत्कर्तृकम कार्यांतरम मध्ये न भाति, तिष्ठन और गायति ये दोनों का बीच में उस कर्ता का बीच में और कोई कार्य नहीं है, मध्ये न भाति इति एतावता पश्यन प्रतिपेदे इति अस्य दृष्टान्तम्। पश्यन प्रतिपेदे ये किंतु हेतु अर्थ में है, पूर्व पक्षीय वैषम्य में देखा रहा है कि वहां लक्षण में है या हेतु में है, आप कैसे दृष्टांत दे दिए। सिद्धांत कहता है कि बीच में कार्यांतर नहीं है ये हम दृष्टांत देते हैं, वो हेतु में है ये लक्षण में है वो हमारा दृष्टांत का विषय नहीं है। तत्कर्तृकम कार्यांतरम मध्य न भाती, तत्कर्तृकम अर्थात उसी कर्ता जो है, जो कर्ता तिष्ठन और गायन करता है, इसी प्रकार जो कर्ता पश्यन और प्रतिपेद का करता हुआ, ये पदगत ज्ञान का करता हुआ, मध्य में उसका कार्यांतर नहीं है। एतावता पश्यन प्रतिपेद इत्यस्य दृष्टान्तम्। भाष्य में कहा यथा तिष्ठन गायति इति तिष्ठति गायत्योर मध्ये तत्कर्तृकम् कार्यांतरम नास्ति इति गम्यते, मध्य में कार्यांतर नहीं इतना ही दृष्टान्त के द्वारा दिखाना है। टीका में किंच ज्ञानात अज्ञान निवृत्ति ही श्रूयते, ये सारे वेदांत में कहा जाता है ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, और ज्ञान से विधेयत्वे, ज्ञान अगर विधेय होगा, विधेय अर्थात विधि से उत्पन्न होगा तो ये भी कर्म हो जाएगा, तो ज्ञान से विधेयत्व कर्मत्वात्, तो कर्म होने से ये जो ज्ञान होगा तो वो भी अगर कर्म होगा, कर्म अविद्या का कार्य है, जब कर्म रहेगा तब उसका कारण तो अविद्या को भी रहना पड़ेगा, ये कर्म जो ज्ञान अभी कर्म हुआ क्योंकि विधेय हुआ तो ये कर्म हुआ, कर्म होने से उसका कारण अविद्या को रहना पड़ेगा, वो सब अविद्या को कैसे नाश करेगा, नाश नहीं करेगा। अविद्या निवर्तकत्वम न युक्तम, ज्ञान अगर विधेय होगा तो कर्म कोटि में आ जाएगा तो अविद्या निवर्तक ये नहीं होगा, तो न युक्तम। अतो बोध का एव वेदांता न विधायका, ये वेदांत जो होते हैं वो बोधक होते हैं, ये विधायक नहीं होते हैं, अर्थात तो कुछ कर्म का कर्म जैसा ये कुछ ज्ञान का विधान करेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है, कर्म पुरुष तंत्र है, जो पुरुष तंत्र होगा उसका विधान किया जा सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम वा शक्यते, पुरुष तंत्र होने से विधान होगा, ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है, ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है, कहते हैं अभिमुख हो जाना, उतना ही हम कर सकते हैं, इसलिए जिज्ञासा का लक्षणा करके कहां ले लिए, विचार में, तो विचार कर सकते हैं। कहते हैं विचार अगर इसका अर्थ हो जाएगा, ये संस्कृत शारीर कहते हैं काफी विचार दिए इसका, तो विचार कहने से क्या है? ये भी तो दोनों आदमी जो विचार करेंगे तो क्या है, एक आदमी वाक्य प्रयोग करेगा, दूसरे आदमी को तो उससे ज्ञान होगा ना, ये भी तो ज्ञान ही हुआ। तो फिर इसका अर्थात आप लक्षणा करने से भी क्या हुआ, तो अंतिम में कहें अभिमुख हो जाना। विचार चलता है तो सुनना बैठ करके, अथवा विचार हो रहा है तो वहां शब्द प्रयोग करना, तो अभिमुख हो जाना इतना ही कर सकते हैं, बाकी तो ज्ञान तो मतलब पुरुष तंत्र नहीं है वो। अच्छा, अविद्या निवर्तकम न युक्तम, इसलिए ये पूर्व पक्षी वाला कहते हैं ठीक है, आप कहते हैं कि ज्ञान विधेय नहीं है, कर्म विधेय है, तो अगर ज्ञान को कर्म मानेंगे तो ज्ञान रूप का कर्म होने का समय उसका कारण तो ना अविद्या रहेगा, रहेगा तो ये ज्ञान अविद्या को कैसे निवृत्त करेगा। अभी आप लोग जो वेदांती लोग कहते हैं कि ज्ञान होगा, ये ज्ञान क्या चीज है? कहेंगे अंतःकरण का परिणाम। अंतःकरण क्या चीज है? आप कहेंगे ये अविद्या है। तो आपका जो ज्ञान कहते हैं जो अविद्या को निवृत्त करेगा, वो भी तो अविद्या रूप अंतकरण का ही तो परिणाम हुआ ना, तो वो भी तो अविद्या का परिणाम है। आप कर्म कह करके दोष देते हैं, अविद्या रहेगा उसको निवृत्ति नहीं करेगा, इधर भी तो वही अविद्या हुआ, तो फिर वो कैसे निवृत्त करेगा? अगर वो ज्ञान होने पर अपने कारण अविद्या को निवृत्त कर देगा, फिर उसका स्थिति कहाँ रहेगा, वो कैसे रहेगा, स्वयं का कारण को नाश कर देगा। तो वेदांती कहेंगे वही है, अविद्या को हटा देगा और स्वयं ही साथ चला जाएगा। तो वो लोग पूछेंगे फिर कि एक जगह में आप कहते हैं कि कर्म ज्ञान को अगर हम कर्म मानेंगे अविद्या का निवृत्ति नहीं कर पाएगा, जबकि वो अविद्या का कार्य है, और आप इधर ज्ञान को कर्म नहीं मान करके ज्ञान मानते हैं, वो भी अविद्या का कार्य है। कर्म रूप होने से अविद्या का निवृत्ति नहीं करेगा, ज्ञान रूप मानने से अविद्या का निवृत्ति कर देगा, इसमें क्या पैसे में हुआ? ये तो दोनों एक ही बात है। तो इसलिए वेदांती लोग दृष्टांत देते हैं, जो आरी होता है, सभी लोहा लोहा को नहीं काटेंगे, किंतु जो आरी रूप से जो लोहा है, आरी सब वो जो है वो लोहा को काट देगा, अर्थात सभी का सामर्थ्य नहीं है किंतु इसका सामर्थ्य है। तो अर्थात ये भी अविद्या का जो ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान अविद्या है, ये भी अविद्या का कार्य होने पर भी अविद्या का निवर्तक हो जाएगा, अर्थात सो कारण का नाश ही करेगा। वेदांती लोग इस प्रकार की तर्क देते हैं। तो वास्तविक क्या होता है, ये जो कर्म अगर कहेंगे तो वहां कर्ता संप्रदान अधिकरण करण ये सब का भेद ज्ञान रहेगा। ब्रह्माकार वृत्ति यद्यपि अविद्या का कार्य है किंतु वहां भेद ज्ञान नहीं रहेगा, तो क्योंकि वहां करण इत्यादि का तो शब्द सुनने से वो तो ज्ञान हो जाएगा, जिसमें हम सुने घट, घट सुनने से हमको जो घटाकार वृत्ति होता है, उसके बाद क्या हम घट शब्द का कोई हमारा विचार रहता है? हमको घटाकार वृत्ति हो गया, वो शब्द जिस करण से हमको घटाकार वृत्ति हुआ वो शब्द का कोई कोई भान नहीं है, हमको घटाकार वृत्ति हो गया, इसलिए करण इत्यादि तो सब चला गया, बाकी कर्ता रह गया। तो जो कर्ता होगा उस समय में वो वृत्ति से अपने आप को भिन्न नहीं जानेगा, अर्थात कर्ता भी वृत्ति में जो सर्व में वो भी अंतर्भाव हो जाएगा, होने से अपना भेद नहीं रहेगा, नहीं रहने से अभेद का ज्ञान कराएगा। किंतु कोई भी कर्म करने का समय में कर्म तो कर्ता से भिन्न है, इस प्रकार की स्पष्ट ज्ञान रहेगा। अतो बोध, अतो बोध का एवं वेदांता न विधायका इत्याह, ज्ञान हो जाएगा तो अंतकरण भी नहीं होता। उस समय में क्या है, घट ज्ञान होने का समय में अंतकरण रहेगा, नहीं तो घट ज्ञान किसका कार्य है? अगर अंतकरण नहीं है तो घट ज्ञान क्या है? इसी प्रकार की जिस समय ब्रह्माकार वृत्ति होगी वो भी तो अंतकरण का परिणाम है ना, रहेगा अंतकरण, किंतु अंतकरण विद्यमान है इसी प्रकार की भान नहीं होगा। बाकी अर्थात कोई भी वृत्ति होने का समय में अंतकरण विद्यमान है ये भान होगा। जैसे दृष्टांत देते हैं, आपको ये ग्रहण होता है ना नहीं होता है? हाँ, जो कहेंगे कि अयम घट, बिल्कुल स्पष्ट होता है हमको, और कहेंगे घट ज्ञानवान अहम, घट ज्ञानवान अहम कहने से अभी किसको जान रहा है? घट ज्ञान को जान रहा है। इसी प्रकार की वो कहेगा कि अहम ज्ञानवान अहम, जैसे घट ज्ञानवान अहम कहता है, इसी प्रकार की अहम ज्ञानवान अहम कहेगा। तो फिर अगर घट ज्ञानवान अहम में जानने वाला साक्षी और विषय हुआ जो वृत्ति, ये दोनों अलग अलग रहे। आप कह देते हैं यहाँ तो विषय ज्ञान है ना, वो दोनों अलग अलग रहेंगे। तब इसी प्रकार की जब ब्रह्माकार वृत्ति हुआ तभी तो अहम ज्ञानवान अहम होना चाहिए, और मैं जानता हूं मैं हूं, इस प्रकार के ज्ञान भी आता है। किंतु वास्तविक वहां साक्षी अहंकार वृत्ति को जान रहा है। इस समय में मैं अपने आप को जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं मैं हूं कहेगा, कैसे मैं नहीं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं मैं हूं। वो साक्षी उस समय में ये अहंकार को जानता है। उस समय में वास्तविक स्थिति क्या है, अर्थात वो एक विषयत्व न जान रहा है। जैसे कभी होगा, अर्थात ये अनुभव में आप लोगों को कैसे आएगा, इसलिए जैसे आप कहेंगे कि आप कभी शून्य को जानते हैं, शून्य को अर्थात कुछ नहीं जान रहा हूं, अंधकार को जान रहा हूं, ऐसी स्थिति नहीं आता। आप जब ध्यान करेंगे देखें सबको बंद कर देंगे, कुछ नहीं जान, घटोपट किसी को नहीं जानना है, तो आप स्पष्ट अनुभव करेंगे, आपको अनुभव होता है कि यहाँ हूं बोल करके, और देखें बाहर में अंधकार है कुछ नहीं है, तो शून्य को जानता है उस समय। तो ये जो मैं हूं जाना, उस समय में वो अहंकार को जाना, उस समय में ये वृत्ति एकदम दृढ़ लगेगा, मैं जान रहा हूं मैं हूं। यही वृत्ति अगर मैं हूं, यही वृत्ति अगर आगे चलाएंगे धीरे धीरे धीरे धीरे, ये वृत्ति का जो दृढ़ता है, गाढ़ अनुभव होना है, ये धीरे धीरे घट जाएगा। जिस समय में मैं जान रहा हूं मैं हूं, उस समय में त्रिपुटी का स्पष्ट भान होगा, मैं जान रहा हूं मैं हूं स्पष्ट भान आएगा। यही अगर आगे आगे चलेगा वो त्रिपुटी और स्पष्ट भान नहीं आएगा। अर्थात जो साक्षी है उसका तो कुछ कमती बढ़ती नहीं होगा, ये जो विषय था अहम, वो अब धीरे धीरे धीरे धीरे नियक भाव को प्राप्त करेगा, क्षीण हो जाएगा। जब क्षीण हो जाएगा, इतना क्षीण हो जाएगा कि तो ये जो जानने का एक क्रिया हो रहा था, और उस समय में पता नहीं रहेगा कि ये जो जानने का क्रिया जो पहले गाढ़ समय में पता चलता था, और पता नहीं चलेगा। जो पता नहीं चलने से कहा जाएगा कि वृत्ति नियोग भावे न तिष्ठति, वहां वृत्ति है जो कि अविद्या का कार्य है, किंतु साक्षी का चैतन्य का प्राधान्य रहेगा, वृत्ति का गौणता आ जाएगा। इसलिए कहा जाएगा कि एक ही विद्यमान है, वृत्ति वहां नहीं है। नहीं है कैसा है, वृत्ति नहीं है तो सुसुप्ति में जाएगा, किंतु वृत्ति इतना गौण हो जाएगा, वो त्रिपुटी का भान नहीं आएगा। तो नहीं होने से उस समय में जैसे मैं घट ज्ञान को जान रहा हूं, ऐसे मैं वृत्ति को जान रहा हूं, ऐसा स्थिति और नहीं आएगा, क्योंकि वृत्ति इतना क्षीण हो जाएगा, केवल हूं इसी प्रकार की हूं इसी प्रकार की, ऐसा एक भान नहीं आएगा, मतलब बहुत क्षीण हो जाएगा। होने से अर्थात यद्यपि अविद्या का कार्य वृत्ति विद्यमान है, किंतु इतना क्षीण हो जाएगा कि उसका अवस्थिति को वहां माना नहीं जाएगा। किंतु कोई भी कर्म इत्यादि करेंगे और इंद्रिय व्यवहार किए, तब तो त्रिपुटी तो एकदम स्पष्ट रहेगा। जब आप इंद्रिय व्यवहार भी नहीं कर रहे, खाली अहंकार को जान रहे, उस समय भी त्रिपुटी रहेगा, वही जब धीरे धीरे धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, फिर उसको ये ब्रह्माकार वृत्ति कहेंगे। स्थूल शरीर कब तक रहेगा, मतलब क्योंकि स्थूल शरीर नहीं होना चाहिए ज्ञान के लिए, नहीं तो अगले जन्म हो जाएगा स्थूल शरीर है तो। स्थूल शरीर कब तक रहेगा, मतलब ये प्रश्न थोड़ा स्पष्ट करें। स्थूल शरीर में मांगी स्थूल शरीर, जिस समय में आप अर्थात ये अहमाकार वृत्ति हुआ, और अहमाकार वृत्ति से धीरे धीरे निश्चय होने लगा कि हम ऐसा एक तत्व है कि जो कि बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी सब कल्पित हो गया, कल्पित हो गया, निश्चय हो गया, उसके आगे वो ब्रह्माकार वृत्ति से आ गया, बाहर में व्यवहार करने लगा, उसका वो निश्चय रहेगा, बाकी ये सब कल्पित निश्चय होंगे। तो ये कल्पित पदार्थ के साथ वो जो स्वरूप, तो ये कल्पित पदार्थ का कोई वास्तविकता है नहीं है, तो ये फिर जन्म मृत्यु किसका है? वो तो उसी समय उसको ज्ञान होगा कि हमारा कभी जन्म हुआ ही नहीं, क्योंकि हो सकता भी नहीं। तो जब तक ये अर्थात स्वरूप में वो निश्चय नहीं हो जाता, स्वरूप निश्चय हो जाना तोम पदार्थ का शोधन हुआ, ये जगत मिथ्या हो जाना, कल्पित होना, ये तत्पदार्थ का शोधन हुआ। और ये जगत मेरे में कल्पित है, ये ऐक्य ज्ञान हो जाएगा। जब जगत मेरे में ही कल्पित है, मैं ही एकमात्र सत्य हूँ, ये तो सब मेरे में, अर्थात उसमें मैं केवल चैतन्य रूप हूँ, ये शरीर मन बुद्धि ये भी जगत कोटि में गए, ये तो कल्पित है। जो कल्पित है, रज्जु में सर्प, इसका कब जन्म हुआ? तो कभी जन्म उसका हुआ ही नहीं है। तो इसी प्रकार की ये कभी ये सब इसका जन्म हुआ ही नहीं, तो ये निश्चय फिर धीरे धीरे धीरे धीरे होगा, तभी उसको कहा जाएगा कि जीवन मुक्त हुआ। अर्थात अभी शरीर इत्यादि के साथ उसका कभी संबंध था ही नहीं, तो आगे होने का कोई बात ही नहीं। नहीं तो अभी मैं मुक्त हो गया किंतु मेरा जन्म हुआ था, इस प्रकार के ज्ञान है तो वो नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जन्म हुआ था मानता है ना, तो मेरा कहने से किसको कहेगा वो? जो जन्म हुआ था शरीर को कहता है। मैं तो मुक्त हो गया किंतु इस बार जन्म हुआ था, आगे मेरा जन्म नहीं होगा, ये मुक्ति का स्थिति नहीं है, मेरा जन्म ही नहीं हुआ, इस प्रकार के निश्चय है, तो आगे फिर उसका जन्म नहीं है। अर्थात इसलिए कहते हैं कि ये विमुक्तश्च विमुच्यते, शरीर से मुक्त हो जाएगा, कब कहते हैं विमुक्त, जो विमुक्त है वही विमुच्यते, मुक्त हो जाएगा। तो जीवन मुक्ति अवस्था में भी वो जानता है कि इससे भिन्न है। तुम ही, भाष्य में आगे देते हैं, तुम ही नह पिता यो अस्माकम अविद्यायाः परम पारम तारयसी। तुम ही नह, नह छह ऋषि मिलकर के कहते हैं उद्दालक को, यो अस्माकम जो हम लोगों को, अस्माकम अविद्यायाः परम तारम, हम लोग का जो अविद्या है उस अविद्या का परम पारम तारयसी, क्योंकि आप हमको ज्ञान के द्वारा नूतन जन्म देते हैं, इसलिए आप हमारे पिता है, हमारा अविद्या का परम्पारम तारयसि। ठीक है, हमें इसको कहते हैं तुम ही प्रतिज्ञा के, भारद्वाजादयः षड् ऋषयः पिप्पलादं गुरुं पादयोः प्रणम्य उचिरे। ये प्रश्न उपनिषद का ये अंतिम मंत्र है, 6-8, अर्थात पूरा प्रश्न उपनिषद विचार हो गया, इनको ज्ञान हुआ, होने के बाद षड् ऋषयः पिप्पलादं गुरुं पादयोः प्रणम्य उचिरे, वो कहते हैं त्वं खलु अस्माकं पिता, क्यों यस्त्वं अविद्या महो दधेहे परं पुनरावृत्ति शून्यं पारं ब्रह्म विद्या प्लवेन अस्मां स्तारयसि प्रापयसि। अविद्या रूपक जो महोदधि है, इस महोदधि का परम, परम पारम, परम का अर्थ पुनरावृत्ति शून्यं पारम, नहीं तो गया फिर आया, ये परम्पार नहीं हुआ, परम अर्थात जो निरतिश है, पारम, पारम अर्थात ब्रह्म विद्या प्लवेन, ब्रह्म विद्या प्लवेन एक है ना, अलग अलग लिखा, एक लिखा है, अच्छा, तो परम अर्थात पुनरावृत्ति शून्यम पारम, पारम का अर्थ ब्रह्म अर्थात अन्य पार्श्व, पारम अर्थात ब्रह्म हुआ। विद्याप्लवेन, विद्याप्लवेन हमको पारम जो ब्रह्म है उसको प्राप्त करवाते हैं, विद्याप्लवेन प्लव अर्थात नौका, विद्या रूपक नौका के द्वारा अस्मांस हम लोगों को तारयसी, तारयसी अर्थात प्रापयसी, किसको प्रापयसी? ब्रह्म जो कि पारम है। ज्ञानेन अज्ञानं नाशयसी इति यावत्, ज्ञान के द्वारा हमारा अज्ञान को नाशयसी, नाश करते हैं। प्रश्न वाक्य मुक्त्वा छांदोग्यम आह, ये प्रश्न उपनिषद का मंत्र था, आगे छांदोग्य उपनिषद कहते हैं, नारद सनत कुमार विचार का ये वाक्य है, श्रुतम येव मे भगवद् दृशेभ्यस्तरति शोकम आत्मवित इति, सोहम भगवः शोचामि तं मा भगवान् शोक, भगवान् शोकस्य पारं तारयतु। श्रुतम ही एव मे, मे मम, मेरा ऐसे ही सुना हुआ है, किसे? भगवत दृश्यभ्य ज्ञानीभ्य, आप लोगों जैसे, तरति शोकम आत्मवित, आत्मवित शोकम तरति, ऐसा हम आप लोगों से सुने हैं, और सोहम भगव सोचामि, मेरे को तो किंतु शोक हो रहा है, शोक उपलक्षित बंधनम संसार बंधनम, तम मांग उस मेरे को, हे भगवान आप समर्थ है, शोकस्य संसारस्य पारम तारयतु, शोक रूपक शोक उपलक्षित संसार इसका पारम तारयतु। पहले दे दिया श्रुतम ही एव भगवत दृश्य तरति शोकम आत्मवित सोहम भगवान सोचामी। हाँ आगे भगवान शोक से पारंग तारयतु, ये मंत्र संख्या दिया 7-1-3 अर्थात ये तो सप्तम अध्याय का प्रथम खंड में है। ये आगे सप्तम अध्याय पूरा हो जाने के बाद ये श्रुति का मंत्र है, मतलब श्रुति कहती है तस्मै मृदित कषाय तमसह पारंग दर्शयति भगवान सनत कुमार। तो मृदित कषाय बौरी है मृदितम कषायम यस्य नारदस्य स नारद मृदित कषाय तस्मै तमसह पारम दर्शयति अज्ञान का पार दर्शयति, दर्शयति कौन भगवान सनत कुमार। तो सनत कुमार उसको अज्ञान का पार तद ब्रह्म का अनुभव करवाते हैं। टीका में अत्र तारयतु इति अंतम उपक्रमस्थम शेषम उपसंहारस्थम इति भेद। जो तारयतु 7-1-3 मंत्र तक ये हो गया उपक्रम में है, और जो बाकी अंश रह गया वो अंतिम में है उपसंहार में है। ये भी मंत्र का अर्थ कहते हैं आत्मवित शोकम तरति इति भगवत तुल्येभ्यो मया श्रुतम एव हि न धृष्टम। तो आत्मवित आत्मान व्यक्ति इति आत्मवित आत्मज्ञानी शोकम तरति संसार को पार कर जाता है, ऐसे भगवत तुल्येभ्यो आप जैसे ज्ञानियों से मया श्रुतम मेरे द्वारा सुना गया है न धृष्टम। दृष्टम अर्थात मेरे को ये अनुभव नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? हेतु कहते हैं सोहम अज्ञत्वात् मैं अज्ञानी हूँ हे भगवान, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ इसलिए सोचा मैं मेरे को दुख हो रहा है सोचा मैं अर्थात मैं बंधन को अनुभव करता हूँ। तं सोचंतम मां भगवान एव ज्ञान प्लवेन शोक सागर से परम पारम तारयतु इति नारदोक्त सनत कुमार तस्मै तपसा दग्ध किल्बिषाय नारदाय तमसः शोक निदान अज्ञानस्य ज्ञानेन निवृत्ति रूपं पारं ब्रह्म दर्शितवान इत्यर्थः। तम शोचन्तम उस अर्थात बंधन को अनुभव करता हुआ संसार को अनुभव करता हुआ मांग नारद जी कहते हैं मांग हे भगवान, भगवान अर्थात समर्थ ज्ञान प्लवेन ज्ञान ज्ञान ही प्लव प्लव अर्थात नौका, इसके द्वारा शोक सागर से परम पारम प्रापयतु शोक सागर का परम पारम परम हो गया ब्रह्म उपारम प्रापयतु इति नारदेन उक्तः नारद के द्वारा कहा गया। उक्तः कह सनत कुमार नारदेन उक्तः सनत कुमार तस्मै तस्मै नारदाय तपसा दग्ध किल्बिषाय तपस के द्वारा किल्बिषा जिसका दग्ध हो गया पाप नष्ट हो गया है ऐसे नारदाय तमसः शोक निदान अज्ञानस्य। तमस का अर्थ अज्ञान, अज्ञान ही शोक का निदान, निदान अर्थ मूल कारण। तो शोकस्य निदानम यद अज्ञानम तस्य तमसः ज्ञानेन निवृत्ति रूपम निवृत्ति रूपम पारम वही ब्रह्म है। ज्ञान के द्वारा ज्ञान अविद्या का निवृत्ति वही ब्रह्म है, नहीं तो फिर द्वैतापत्ति होगा, अविद्या निवृत्ति भी रहेगी और ब्रह्म भी रहेगा दो हो जाएगा, इसलिए अविद्या निवृत्ति ही ब्रह्म। दर्शितवान दर्शितवान सनत कुमार एतद यो वेद स्व अविद्या ग्रंथिम विकिरति इति वाक्यम आदि शब्दार्थ। ये मुंडक का वाक्य है यो एतद वेद जो इस ब्रह्म को जानता है सह अविद्या ग्रंथिम विकिरति विकिरति ये क्री विक्षेप है अविद्या ग्रंथि का विकिरण कर देता है अर्थात उसको विक्षेप कर देता है हटा देता है इति वाक्यम आदि शब्दार्थ। भाष्य में दिया कि पारम दर्शयति भगवान सनत कुमार छांदोग्य 7-26-2 उसके आगे दिया इति च एवं आद्या श्रुतय तो ये मुंडक श्रुति भी आदि से लेना है। तो यहाँ क्या कहते हैं मोक्ष प्रतिबंध निवृत्ति मात्रमेव आत्मज्ञान से फलम दर्शयति। आत्मज्ञान का फल बंध की निवृत्ति है जो कि मोक्ष के प्रति प्रतिबंधक है। मोक्ष का जो प्रतिबंध है तो उसी का निवृत्ति मात्रम ये आत्मज्ञान का फल, ज्ञान केवल ज्ञान का निवृत्ति ही कर देगा। टीका में एवं श्रुतेस तत्व प्रमा मुक्ति हेतुर न कर्म इति उत्तम। एवं इस प्रकार जो सब श्रुति का उदाहरण दिया गया, तत्व प्रमा, तत्व से प्रमा मुक्ति का हेतु, मुक्ते हेतु इति मुक्ति हेतु, न कर्म, कर्म मुक्ति का हेतु नहीं है। तत्र अक्षपाद गौतम मुनि सम्मति माह, अक्षपाद तो ये पादे अक्षिणी यस्य इति अक्षपाद, ये समास कैसे होगा, यहाँ अक्षय तो नहीं होगा, अक्षय होगा, अक्षय पादे यस्य सप्तमी, अच्छा ये कोई विशेष अर्थ में ही हो पाएगा, नहीं तो सप्तमी विशेषण है बहुव्रीह पूर्व निपात हो जाना चाहिए था ना, तो गौतम जी जो होते हैं उनका अक्षय में मतलब ये पाद में चक्षु है तो कहने से अक्षय पाद, अच्छा क्या जी पता नहीं वो कथा है कुछ भूल गया, वो योग सूत्र में लिखे हैं कहीं एक जगह में दिए हैं उसका टिप्पणी में कुछ कथा है, तो अक्षपाद गौतम मुनि सम्मतिम आह, अर्थात वो भी ये बात कहते हैं, अर्थात ज्ञान और ये मोक्ष का बीच में कोई व्यवधान नहीं है। भाष्य में तथा च आचार्य प्रणीतम न्याय उपगृहितम, भाष्यकार कहते हैं आचार्य प्रणीतम गौतम महर्षि को सम्मान करके कहते हैं न्याय उपगृहितम, न्याय न उपगृहितम, उपगृहितम उपोद्बलितम अर्थात दृढ़ीकृतम, उपबृंगण बृंगण वर्धनम ब्रीही वृद्ध धातु से उपगृहित अर्थात दृढ़ीकृतम, न्याय के द्वारा दृढ़ करके कहते हैं सूत्रम, न्याय सूत्र है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तर उत्तरा पाये तदनंतरा पायात अपवर्गः, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तर उत्तर का अपाय हो जाने से पूर्व पूर्व का अपाय होगा, क्योंकि उत्तर उत्तर कारण है, कारण का नाश होने से कार्य का नाश होते चलेगा, तो होने से तद अनंतर अपायात, उत्तर उत्तर अगर अपाय हो जाएगा तो तद अनंतर अर्थात पूर्व पूर्व का अपाय हो जाएगा, होने से मिथ्या ज्ञान का निवृत्ति हो जाएगा, जब तत्व ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान होने से अंतिम है मिथ्या ज्ञान, उसका निवृत्ति हो जाएगी, मिथ्या ज्ञान निवृत्ति हो जाने से राग द्वेष इत्यादि ये सब निवृत्ति हो जाएगी, राग द्वेष निवृत्ति हो जाने से यही हो गया दोष, मिथ्या ज्ञान निवृत्ति होने से राग द्वेष रूप का दोष नष्ट हो जाएगा, राग द्वेष रूप का ये दोष नष्ट हो जाएगा तो फिर धर्माधर्म के लिए प्रवृत्ति नहीं करेगा, धर्माधर्म के लिए प्रवृत्ति नहीं करेगा तो आगे जन्म नहीं होगा, जन्म भी एक दुख है न्याय मत में, तो होने से शरीर प्राप्त होगा, जन्म हो तो शरीर, शरीर एक दुख है, एक विंशति दुख के मध्य में, एक विंशति दुख क्या क्या है, छह ज्ञानेन्द्रियाणी, छह विषय न, छह ज्ञान, छह ज्ञानेन्द्रिय, छह विषय, छह ज्ञान, अठारह हुआ, वहां कर्मेन्द्रिय नहीं है, तो ज्ञानेन्द्रिय विषय और ज्ञान ये अठारह हो गए, बाकी शरीर और दुख और सुख, तो एक विंशति हो गया, कैसे ना, ना उस इक्कीस में वो है ना दुख है ना, तो है दुख को अलग रखा है, अर्थात दुख भी है, दुख दुख अर्थात जिसको सार्वजनिक प्रतिकूलतया भेद नियम दुख है, कहते वो तो दुख है ही, इसको छोड़ करके ये सब पदार्थ ये विष भी और दुख है, दुख को तो दुख सब मानते हैं, तो अभी जन्म जब नहीं होगा शरीर प्राप्त नहीं होगा तो बाकी आगे दुख ही नहीं है, तो जन्म नाश हो जाने से उसका कार्य है दुख, तो वो भी नाश हो गया, हो जाने से अपवर्ग, अपवर्ग मोक्ष, ऐसे अक्षिपाद महर्षि कहते हैं। टीका में गौरव अहम इति मिथ्या ज्ञानस्य अपाये, गौरव अहम शरीर को लेकर के कहता है ये सब मिथ्या ज्ञान का जब अपाय हो जाएगा, राग द्वेष मोहादि दोषाणाम नाश, तो अर्थात शरीर के साथ आध्यात्म नहीं करेगा तो राग द्वेष नहीं होगा, नहीं होने से दोष का नाश हो गया, दोष का अगर अपाय हो गया, दोषापाया धर्माधर्म स्वरूप प्रवृत्तेर अपाय, दोष नहीं रहेगा तो दोष अर्थात राग द्वेष नहीं रहेगा तो आगे धर्माधर्म के लिए प्रवृत्ति नहीं करेगा, तो नहीं होने से प्रवृत्ति का अपाय हो गया। प्रवृत्ति का अपाय होने से प्रवृत्ति अपाया तो पुनर्देह प्राप्ति रूप जन्म अपाय, प्रवृत्ति नहीं रहेगा धर्माधर्म नहीं रहेगा तो देह नहीं होगा। एवं पाठक्रमेण उत्तरोत्तरस्य हेतु नाशात नाशे सती, उत्तर उत्तर में जो है उसका जो हेतु है अर्थात उसके बाद में रहेगा, उसका नाश हो जाने से नाशे सती। तस्य तस्य अर्थात प्रवृत्ति रूप हेतु, अभी प्रवृत्ति कितने नंबर में है? तीन नंबर में। प्रवृत्ति रूप जो हेतु है, प्रवृत्ति किसका हेतु है? जन्म का। तो तस्य अर्थात प्रवृत्ति रूप हेतु और ये अनंतरस्य कार्यस्य जन्मनः, क्योंकि प्रवृत्ति करने से जन्म होता है, तो हेतु अर्थात प्रवृत्ति रूप हेतु है, प्रवृत्ति रूप एवं हेतु यहाँ समानाधिकरण है, प्रवृत्ति रूप का हेतु नहीं है, प्रवृत्ति रूप जो हेतु है उसको तस्य शब्द से कहा गया, तस्य जो प्रवृत्ति रूप है वही हेतु है। इसका जब नाश हो जाएगा उसका अनंतरस्य, अनंतरस्य अर्थात पूर्व में रहता है ना, मतलब पूर्व में दिया है ना सूत्र में, बाद में दिया है प्रवृत्ति का अनंतर नाश, प्रवृत्ति नाश हुआ, नाश होने से क्या नाश होगा आगे? जन्म, उसको अनंतर कहते हैं, अर्थात जन्म था जो अनंतर पूर्व में है, ये कार्य है अनंतर अर्थात अविद्यमान अंतरो ययो, बीच में व्यवधान नहीं है, अनंतरस्य कार्यस्य जन्मन ये सब समानाधिकरण है, और तस्य प्रवृत्ति रूप हेतु हो ये समानाधिकरण है। अनंतरस्य कार्यस्य जन्म जन्मन, जब प्रवृत्ति नाश हो जाएगा अपाय हो जाएगा तो जन्म का भी अपाय हो जाएगा, अपायात अभी आगे दुख ध्वंस रूप अपवर्गो भवती, जन्म नाश जन्म का जो अपाय हो जाएगा तो दुख का भी अपाय हो जाएगा, यही दुख का अपाय यही न्याय मत में अपवर्ग है मोक्ष है। ननु पूर्व सूत्रे तत्वज्ञानात निश्रेयसाधिगम इति उक्ते सति, इतर पदार्थ भिन्नात्म तत्व ज्ञानम कथम मोक्षम साधयति इति आकांक्षायाम, इसका पूर्व सूत्र है तत्व ज्ञाना निश्रेयसाधिगम, ये हो गया एक एक द्वि दो एक एक एक हो गया, ये तत्व ज्ञानात निश्रेयसाधिगम ये लंबा सूत्र है, पूरा 16 पदार्थ उसमें गिना है, तर्क संग्रह में अंतिम में दिया है ना न्यायवधिन में, तो ये प्रमाण प्रमेय ये सब लेकर के, तो तत्व ज्ञानात निश्रेयस अधिगम इति उक्ते, तो तत्व ज्ञान जब होगा सब पदार्थ का अलग अलग ज्ञान हो जाएगा, तो जब ज्ञान होगा ये जो आत्मा है वो आकाश से भिन्न है इस प्रकार ज्ञान होगा, ज्ञान होगा आत्मा जो है काल से भिन्न है, आत्मा जो है पृथ्वी परमाणु से भिन्न है, इस प्रकार सब ज्ञान होगा। अभी पूर्व पक्षी शंका करता है इतर पदार्थ भिन्न जो आत्मा है उसी आत्मा का तत्व का ज्ञान होगा, तो आत्मा दूसरे से भिन्न होकर के इस प्रकार के एक ज्ञान होता है, तथा आत्मा का ज्ञान के साथ एक भेद ज्ञान भी आता है, क्योंकि दूसरों से भिन्न है तत्व ज्ञान उसी प्रकार की होगा, सभी पदार्थ अलग अलग है, तो भेद ज्ञानम ये कथम मोक्षम साधयति इति आकांक्षा होने से, तो मिथ्या ज्ञान निवृत्ति द्वारण इति वक्तुम, मिथ्या ज्ञान का निवृत्ति हो करके ये मोक्ष होगा, इसको कहने के लिए इदम सूत्रम अर्थात एक एक दो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान ना उत्तरोत्तर ये सूत्र आया। ठीक है, ये सूत्र आने से अभी आपको हुआ कि भिन्न आत्मा का तत्व का ज्ञान होने से आपका मिथ्या ज्ञान का निवृत्ति हुआ, तो भिन्न आत्मा का ज्ञान हुआ ना, और आप कहेंगे अद्वैत आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, अभी तो ऐसा तो नहीं होता है। अगर आप मोक्ष अक्षपाद जी का अगर आप सूत्रों को मान लिए तब आप भिन्न आत्मा का ज्ञान से मोक्ष हुआ ऐसे आपको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, ये तो आपका सिद्धांत का विरोध हो रहा है, पूर्व पक्षी इसको कह रहा है। तथा च भिन्नात्म ज्ञानात मुक्ति बदत सूत्रम सम्मतम चेत, जो अक्षपाद महर्षि कहते हैं कि भिन्न आत्म ज्ञान से मुक्ति, ये सूत्र अगर आपको सम्मत होगा तो परमत अनुज्ञा स्यात्, दूसरों का मत को आप मान लिए तो होने से क्या होगा कि अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान ये तो नहीं हुआ, भिन्नात्म ज्ञान उसे मुक्ति हुआ, तो आपका सिद्धांत का भंग हुआ। ऐसे होने से सिद्धांत कहता है कि भाष्य में मिथ्या ज्ञान उपायश्च ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानात् भवति। हम अक्षपाद सूत्र को ग्रहण करते हैं, किंतु ये जो ज्ञान होता है तत्व ज्ञान, आप जैसे कहते हैं कि अक्षपाद महर्षि को गृहित है कि भिन्नात्म ज्ञान, हमको ऐसे आत्मज्ञान नहीं है, हमको क्या है ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान, इससे मिथ्या ज्ञान का नाश होगा। आप कहते हैं कि भिन्नात्म ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होगा, हम ऐसे नहीं मानते। तो ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होगा ये हम मानते हैं, आगे सूत्रों को मान लेते हैं, किंतु किस ज्ञान से कहते हैं ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञानत् भवति, भिन्नात्मत्व विज्ञानत् नहीं। टीका में तत्व ज्ञानात् मुक्तिरिति इदम् अक्षे सम्मति रुक्ता, भेद ज्ञानम तु यत्र हि द्वैतमिव भवति इति श्रुत्या भ्रांतित्वाद् मृत्यु हो स मृत्यु आपनोति यह नाने व पश्यति श्रुत्या अनर्थ हेतुत्वाच न मुक्ति हेतु रीति भाव। तत्व ज्ञान से मुक्ति होती है इस अंश में हम मान लेते हैं, तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान के नाश हो, उसे दोष के नाश हो, उसे प्रवृत्ति के नाश हो, जन्म दुख ये नाश हो गया, ये हम मान लेते हैं। किंतु भेद ज्ञान को मतलब तत्व ज्ञान ऐसा हम नहीं मानते हैं। क्यों? यत्र ही द्वैतम इव भवति तद इतरम पश्यति इतर इतरम जिघ्रति, इस प्रकार की जहाँ द्वैत होता है तो द्वैत, और ये द्वैत ज्ञान को वहाँ श्रुतिया भ्रांति कहा गया, ये भ्रांति क्योंकि यत्र तु सर्वम आत्मेव अभूत तत्र केन कम पश्यति, इस प्रकार कहते हैं सब ऐक्य ज्ञान को वहाँ प्रशंसा किया गया। और दूसरा है मृत्यु हो स मृत्यु आपनोति यह नाने व पश्यति, यह ब्रह्मणी जो नाना देखता है वो मृत्यु से मृत्यु अर्थात जन्म मृत्यु संसार में ही चलता है। इति श्रुत्या अनर्थ हेतुत्वाच, ये द्वैत ज्ञान अनर्थ का हेतु है, इति न मुक्तिर हेतु इति भाव, ये मुक्ति का हेतु नहीं है, द्वैत ज्ञान भेद ज्ञान मुक्ति का हेतु नहीं है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।